سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. سورة تغابن دو حسیو ددی پا اول حس کی سلور مقاصد اللہ ذکر کول. یو دا اللہ توحید او دا پا اول آیت کریمہ کے و یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دویم پا غیبانی ادلہ عقلیہ هو الذي خلقكم دايو خلق السماوات والأرض بالحق دا دوا يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون دا تري دا أول دليل عقلي مقصد داو في خالق دا كائنات يو ده. د دې دویم مقصد داو چې عالم په هر شي دام یو الله دی. لهذا ثابت شوا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دې اول آیت کریمه کې تخویف دنیوی ذکر کړي. الله وی چا چې د دې مسلې نه دنیا کې مخړولې دی داغي حالت دنیا کی اوگور سشو اللہ والا عذاب ورکو او دخپل عمل انجام تو رسید او دا وجہ سوا نذالک بے انہو کانت تأتیہم دے وجہ دا دویم زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا بعض خلق دا قیامت نے انکار کرو داغی دا پارا زورنا او اس بات تا قیامت کی اللہ او قسم خوری بدے بانی. درم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا دے یو آیت کریمہ کہ اللہ درے و مضامین تا اشارہ کی توحید و رسالت او صداقت قرآن درس ترغیب. اول دا تخویف دنیاوی الم یاتکم آیا ندر اغلی تاسو تا دا خطاب چاته دی موجوده خلق چکم وسیدو دا قرآن دا نازلیدو په وخت کې په مکه کې او یا په مدینه منوره کې او مراد د دینه تمام دنیا کہ کم امت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے ٹھولو تا ہوئی علم یا اتکم آیا ندر اغلی تاسو تا نبأ الذین کفروا من قبل خبر داغ کسانو چی کفر کرو مخکر دینا ندر اغلی تاسو تا پس کی تاریخ کی نا دا قرآن دا تاریخ سر سوئے مانا قرآن دا اللہ کلام او دا اللہ کلام یقینی کلام دی قطعی کلام دی بلا شک اغا خبرہ کد مخ کی حالات ذکر کی نوم یقینی راروان وقت کی سحالات ذکر کی نو اغم یقینی اور دنیا تاریخ نو پاغی کی ہر قسم وچ او لامد خلق را جمع کړی دی. ابن عباس سے وہی کذب النصابون اگر تاریخ والا ٹول در روک ہوئی دی اللہ ماشاء اللہ چتر تب پکیری شاہ گورے پاکستان اخبار دے شاہ و پکی ڈیر کمی و ٹول بدر ہو نو تاریخ تی چالی کلے دے نو کاغذ قرآن و سنت سر موافق دے خوڑے رہا او کنا دے سر مخالف دے نو زیاد در ہو بس تخمیناً خبر دی دا وهم نا و دا خیال نا او پاغی کی راویان دی مختلف سوک با یوشانی سوک با بلشانی نکہ یو عالم یو کلی تتلی دی او پاغی کلی کی اغتا پوسو کی دا مشرانو نا نو مشرانا قسمی چا تا سیادی و چا تا سیادی دا غیزه دا غلاقی دا غلماو که پاغی که مشران سور تیر شوی دا غی واقعات چی پاکی کم تیر شوی نو آغا سوک پاکی ریشاوی و سوک پاکی دروگوی چا پاکی وچا و لاندر آجا مکلی دی بس تا پا خانون اوری دلی دی وغیر آجا مکلی دی اهلی کتابو که دا قیسی پیسی و دا تاریخو ندیرو نو بس دا غی ملاو چا تا با ناس تو قیسی پای کولو خل نو چا با آقا یو شان واری دا چا با بل شان واری دا پا یو مجلس که با یو شان بیانی دا و پا بل که با بل شان بیانی دا چا با تفصیلی ذکر کلا و چا با مختصر ذکر کلا راتاو بشتی نو پا دی وجہ دا غی که دا پتن لگی دا چی ریشا پا کی سور دی و دا روخ پا کی سور دی و دا قرآن خبر اللہ وی ندی را غلی تاسو تفسکی قرآن کی قرآن کی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نوال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوری سور انبیاء دی اجمالا و تفصیلا که دا قرآن اجمالی خبر دا و که تفصیلی دا نو آغا یقینی زکر چی دا اللہ کلام دی زکر اللہ دی امت توی تاسو سنے در آغلی خبر دا آغا کسانو چی کفر اکڑا و پخوا ولی نی در آغلی دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانی دا کافر و نوال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمانی پوری چی کم کافر ہو دا آغی حالات پا قرآن کی راغلی کفر اکڑا و دشمنی کڑا و دا اللہ دا توحید سرن دا آغی انجام سشو فذاقوا سکل وغی پس سکل وغی و بالا امرهم عذاب و سزا د خپل کار نوح علیہ السلام قوم په بو کې غرش عادیان په طوفان او په یو سیلاب باندې تباه شو سمودیان په یو چغه او یو زلزله باندې تباه شو فرعونیان هم په دریاب باندې لو شو او دغه سره دنیا قومونه چال اللہ سنگ سزا ورکتا چال سنگ خود دنیا کے و تخبلو چل آغی دا عمل سزا ورکتا نلوش ولهم عذاب علیم او دا آغی دا پارا عذاب دے دردناک آخرت کی دوارو سزا گانو تا اشارو کلا دا ولهم عذاب علیم دا اخروی دے او فداقو و بال امرهم دا دنیا بھی دے دنیا کے ولهم اللہ سزا ورکتا و علتا ہمو اللہ وی تاسو تر آغی خبر ندر آغلے اللہ خبر مونږ ته راغلی دی او تا تباه کړی چې دا ولې تباه شو نو ذالک سره الله علت ذکر کوي وجه ذکر کوي ذالک دا هلاکت ته پخوانو دنیا کې ولهم عذاب او آخرت کې ولهم عذاب بانه زکه چې کانت تاتیهم رسلهم وو چې راتله به دی دا پیغمبران خپل بالبینات فخکارا او واضح دلائل سرا تو خوانو انبیاء و بیان وارا چه قرآن کی کم واقعات راغلی دی واقعی قوم تا سنگا مسئلہ کردی دا نو دا واضح دلائل چا سر معجزی وی چا سر دا اللہ کلامو اگر دلائل عقلیا اسمان تاو گو رہے ازمکی تاو گو رہے یہ قسم قسم نعمتون تاو گو رہے ازان تاو گو رہے خپل بدن کی لکھ بکر رسو چکے اللہ وی دا عذاب ذکر آغلیو چی واغی چی راغلیو دیتا پیغمبران خپل بل بیناتو فخکارو دلائل و معجزو سرا فقالو نو دی قومونو بیلیو ابشر یهدوننا آیا انسان لار خیمونگتا ابشر یهدوننا آیا انسان بشر انسان تاوی چی لخورونا پیدایی آدم علیہ الصلوۃ والسلام بچی ابشر آیا انسان با یهدوننا لار خیمونگتا مولی تاسو سے دا خبر خودی عجیبا او ناشنا گرنی چه گوره انسان برازین مونگ تا بلار سمی ولی تار دار نسجو کردی تا سوکی تا انسان نیسو نو چه تا انسان انو اللہ تعالی انسان پیدا کو تا پا دی دنیا کی گردی اقام پا دی دنیا کی گردی تا پا دی دنیا کی خوراک کئی اقام پا دی دنیا کی خوراک کئی دا دی سورت فرقان کم دا قسم اعتراض ترشو گورا دیل سر سم مناسب دی جدی با بازارنو کی گردی ہو نو تاسو پا کم دے کی گردے پاسمان کی گردے تاسم پا دے بازارنو کی گردے تاسم پا دے کلو کی گردے تاسم خوراکو نکوائے لہذا ہر بشر چی اللہ پیدا کردے دے ناغا پا دے زمکہ بانی گردے وغا خوراکی وغا دے ہر ستا محتاج دے دیتا دا ناشناخ کاری دا وسم زمون پا دے ملکی برلیانو دا ناشناخ کاری اغیوی توبہ و باسوی با پیغمبر تا بشر ہوئی پیغمبر ہوئی نور دام دید عجیب اخکاری ناشنا و تخکاری جی پیغمبر دے بشری نو پتا کہ پا اغی قومونو کسا فرق پاتے شو اغیو ناشنا گرنے لچے اوہو انسان با مونگتا ہدایت کی انسان با زمونگا رہنمائی کی انسان با مونگتا لار سمائی او دتا مجیب اخکاری او دا اغی دا پارزان لدلائل گوری چتا پیغمبر سور نہ ہوتا چلو آگے چلو دے ذکر اغلی دو آگے ذکر اغلی دی پیغمبر دو بشر چسو کی انکار کی نخکارا کفر دی لکہ چی دا قرآن نے انکار دی ہاں چسو دا دین وم انکار کی چی پیغمبر نور نہ دے ندام کفر دی خو یو ذات تے او یو صفتو نے دی لکہ یو سڑے مثلا انسان دے آدم علیہ السلام و سلام اولاد کرا غلی دے لخور نہ پیدا دے بشر دے غطا بشر ویلش خو اغسر یو صفت تے مثلا علم دے وسر دا نور دے اغسر یو صفت تے تقوا دا توحید دے ورع دا پرہیزگاری دا دا ٹول نور دے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفتو نہ ٹول دا نور نہ ڈکو بولی دا اللہ کلام وسر دا وحی وا اللہ و تے ایمان ور کڑو دا نور اللہ ولے شریعت ور کڑو اغا ٹول نور دار دنیا دا نور سدے اگر دا نور او دا ستور او دا سپو میر دی درناگام نو یو ممتاز نور دقا خو دقا ام دا اللہ نعمت تے و دام دا اللہ نعمت تے خو پا دی نعمتونو کی فرق دے دا اللہ کلام تا یا دی علم تا چا اللہ پیغمبر لکم ورکڑا و کم نبوت والا ورکڑا ناغی تر دنیا دا رناگان نرسی لہذا دا خمق لو خلق و خبر دا جی پیغمبر نور دے بشر دے او پا بشر کی اللہ چې هغه لکه مقام ورکړی دی نه دی نور لنه دی ورکړی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام داسې تمام ملائک آسمانی مخلوقات چې سوره دی هغه نورانی مخلوقات په درجه کې او په مرتبه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کم دی په دې باندې زموږ مسلمانانو اتفاق چې ته به پیغمبر نور دی نو تا ولا درجه کم کړه توهین د پیغمبر دی وکړو خو نشو په دې باندې دا جهل دی فقالو دی وی ابشر یهدوننا آیا انسان انسان با لار سمئی مونگتا فکفرو کفریو کو پا اللہ بانی پا پیغمبر باندی پا قرآن بانی و تولو او اعراضیو کو ووڑی دو وستغن اللہ او اللہ دا دین بی حاجت دی اللہ دا دین بی پروا دی پس سرا اے بسلطنتی ہی بسلطانی ہی اللہ پخپل حکومت سرا و پخپل بادشاہ سرا دا دین بے حاجت دے زکا کدی ایمان ناوڑے وے او دے ٹولی دنیا ایمان ناوڑے وے دا اللہ پا حکومت کی بس سیوا شویو آیا پا غی کسا کامے وغا با سرا پورا شویو نا دا یا وقت کی نو پا دنیا کی او دا اللہ حکومت برابر ہو دا اللہ سلطانت و بادشاہی برابر ہو بعد برابر ہوا برابر دا او برابر بھئی کسو کیمان روڑی نزان لب خپل مرتبه دا اللہ سر نزدیک چې سو کیمان را نوڑی نزان به اللہ نه لري دا دخل کو خپل خبره دا یاد فایده او یاد نقصان دا اللہ و تیس حجت نشتا و استغن اللہ چې دی زان بے پرواکو کفر اوکو بل طرف تا ووڑی دو نو اللہ یو شل دل دا غین مخڑی و استغن اللہ یعنی اللہ غنی دے بے پروا دے ردین بے حاجت ریس حاجت ام دیتا نشتا تا خو خپل حاجت په خپل بلتا بانی وو چې کفر دی وک والله غنی حمید الله به حاجت لري تمام مخلوقات نه حمیدن ستایل شوی دے برا او خکتا پا هر عجبا پا هر لغت کی ملیک داغ تعریف کی، انسانان داغ تعریف کی، پیریان داغ تعریف کی، مارغان داغ تعریف کی، او پو بو کی میان داغ تعریف کی. نو که پا دیکی یو تن فرعون داغ تعریف انو کی نسا اللہ رو پا خپل حکومت کی دانی صاحبی زعم الذین کفروا الم یاتکم دا تخفیف دنیاوی شو ذالک بانه کانت تاتیهم دا علت شو دا هلاکت تا پخانو قومنو زعم الذین کفروا اللن یبعثو دا زجر شو منکرینو دا قیامت تا اللہ وی دیر خلق تا چی غی قیامت نمانی نو اللہ دا دی پا اثبات بانی چی قیامت شتا و رازی با قسم خوری او دا درے میات تے پا قرآن کی کہ اللہ پا دے کہ قسم خوری دا قیامت پر آتی ہو بانی رنبے سورت سورت یونسو او دویم سورت سورت سباو او درم سورت دا سورت تقابن دے پا دے دریو سورتون کہ اللہ پا قرآن کی قسم خوردے دا قیامت پر آتی ہو زعم الذین کفروا گمان کئی اگر کسان عقیدہ ساتی اگر کسان چے کفر کردے دے اللہ یبعثو چے چر بدی راپورت نکلیشی دوبارہ دا قبرون ناودت اسم کے نا دا باس بعد الموت چے ہوتا ہوئی زمان پا دیبان ایمان دے چے دنیا سنگ چے دوست موجودہ اور دنیا نلال مرشو اللہ بے دوبار راپورت کی والباس بعد الموت زعم الذین کفروا اللہ یبعثو عقیدہ ساتی گمان کی اگر کسان چے کافران دے جدی بچر تو ہم راپورت نکلیشی قل او آیا پیغمبر دیتا بلا دا سند اللہ کسن کس تاس واقعی دادا و ربی تورتا او آیا زما پخپل رب دی قسمی بلا دا سند اللہ کسن چر دی مشرکان واقعی دادا و ربی اللہ وی زما دی پخپل ذات بانی قسم لتبعثن خام خواب تاس راپورتا کول شئی ثم لتنبؤن بیا خام خواب تاس خبرو لشئی بما عملتم پاغ سبانے چھتا سکڑی دی اللہو استاسو باس بعد الموت دام یقینی دے زب قسم خرم او داغی نرست استاسو خبر دخپل عمل ندام یقینی دے میدان کے برد دوخیم چھتا استا عملو خو بدو لگو دیرو دشقیو دروزیو چھ پس عمر کی تا سکڑی دی اللہو داستا مخیطب ثم لتنبؤن لتبعثن جملہ موکدہ لام دا تاکید و نن تاکید ثقیلہ او ثم لتنبؤن داوم اقص جملہ نو دی دوارو کی تاکید دے او ربی دا اللہ قسم یو طرف تا اللہ قسم خریو بل طرف تا جملہ موکدہ ذکر کی چی خام خابر دے زمکی نترہ پورتکولیش خام خابر دخپل عمل نتخبرولیش او اللہ تا وذالک علی اللہ یسیر او دا کار پا اللہ باننے رسان دے لہذا خلاصہ دا خبر فآمنوا باللہ ایمان روڑے پا اللہ بانی دا توحید اللہ بانی ایمان روڑے اللہ یو ہو گنے اللہ علم ہو گنے اللہ خالق ہو گنے اللہ مالک و رازق ہو گنے فآمنوا باللہ ورسولہ او دا غب پیغمبر بانی ایمان روڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شوا والنور اللذی انزلنا او پاغ نور باندے چمونگا نازل کرے دے فآمنوا باللہ ونوره یعنی دے ویلے ورسولہ ایمان روڑے پا اللہ بانے او داغ پا پیغمبر بانے رسول مانا صدر آلے گلے شوے پیغمبر دا اللہ را طرف ونور اللذی انزلنا دہزان لکو او پاغ نور باندے اللہ وی چمونگ نازل کرے دے قرآن تے نور ہوئے دا نور دے ذکر دا اللہ کلام دے دا نور دے ذکر دا نور دا غاڑے نراغلے دے نور اللہ دے او نور کلام دے والنور الذي انزلنا او نور پر قرآن کے یہ قرآن کی نور حس نشتا نور دے زکا دین دے اسلام دے او دین اسلام او شریعت او قانون دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طول نور والنور الذي انزلنا زکا چھ قرآن دے زدکو قرآن دے ہوئے پا قرآن دے ایمان رولو نستا عقیدہ کی ستا پا زلک رنا رالا نستا پا عمل کی رنا رالا نستا پا معاشرہ کی رنا رالا ستا کور کی رنا رالا ستا پا ملک کی رنا رالا والنور اللذی انزلنا او چی دا سرین پا قبر کی با دی نوری فحشر کی با دارنائی تاثر طول خلق با پتیاری کی چکم موافق ندی اگو پتیاری کی و تا تا بچی غوی چودرے گا جزا نرانو عالم ادا نور دی و نور اللہ زی انزل ایمان روڑی پاکا نور بانے پاکا رانا بانے چمی نازل کردے خور واللہ بما تعملون خبیر او اللہ پاکا عمل بانے چکو ایتاسو خبردار دے دی یو آیت کریمہ کی درے مضامین ناجمع پر توحید رسالتو او صداقتو قرآن او زعم الذین کفرو اثبات تا قیامتو او جسو کی نمانی دا غید پار زورنا ذالک بے انہو کانت تأتیهم دا علت دا تبایے دا پخانو قومنو ولی تباشو اللہ وی انبیاء راغلیو دلیل و سرو خکار جا راو دینو منگی اولم یاتکم تخویف دنیاوی نزکم تباکلو علم یاتکم آیا ندر راغلی تاسو تا نبعو الذین کفرو من قبلو خبر دا غا کسانو چه کفر کرو پخوا فذاقو و بال امرهم پس اساکاغی اساکلاغی سزاد اخپل کارو و لهم عذاب علیم اور دید پارا عذاب دے درناکو دا ولی ذالکا دا تباید دی بے انہو کانت تاتیہم زکا چرات لبا دیتا پیغمبران خپل بالبیناتو فخکارو دلیل سرا فقالو ندیویلو ابشرون یهدوننا آیا انسان بشر ہدایت کئی مونگتا لار سمی مونگتا فکفرو کفروک وتولو او وولیدو واستغن اللہ او اللہ دا غین بے پرواشو پخپل بادشاہ سرا و پخپل سلطان سرا واستغن اللہ اللہ دا غین دان بے حاجتکو واللہ غنی حمیدو اللہ بے حاجت دے استائل شدے زعم الذین کفرو عقیدہ ساتھی اگر کسان چھے کفر کردے اللہ یبعثو چھے چرتا برا پورتا نکلی شدے قبرون قلو آدی تا پیغمبر بلا دا سندہ وربی قسم دی پخپل رب لتبعثن خام خواب تاسورا پورتا کولی شے پس تا مرگنا ثم لتنبعن بیاویم خام خواب تاسو خبر ولی شے بما عملتم پاغسبانے چھے تاسو کھڑی دی وذالک اللہ یسیر او دا خبر پا اللہ بانے ثانی دی فآمنو باللہ پس ایمان روڑے پا اللہ بانے غیو گنے ورسولی ہی او داغ پا پیغمبر بانے حق حقی گنے والنور اللذی انزلنا او پاغ نور بانے اللہ وی پاغ رنا بانے چمونگا نازل کردے دا قرآن واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاغ عمل بانے چکویتا سو خبردار دے